o gwarancja najniższej ceny albo zwrot aż 150% różnicy. Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 września, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Filip Jarek. Polska nie pozwoli, by zalało nas ukraińskie zboże, mówi w specjalnym orędziu premier. Seria wybuchów i pożar w Sewastopolu na Krymie. Zareaguj na czas, apelują lekarze w Światowym Dniu Sepsy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzja rządu w sprawie ukraińskiego zboża ma zabezpieczyć interesy polskiej wsi i europejskiego rolnictwa. Chodzi o uchwałę Rady Ministrów, w której zapowiedziano wprowadzenie zakazu importu do Polski 4 ukraińskich zbóż, jeśli unijne embargo wygaśnie w piątek. Mateusz Morawiecki mówił w specjalnym orędziu, że Ukraina musi zrozumieć, że Polska nie może pozwolić na to, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś. Ukraina musi zrozumieć, że bezpieczeństwo Polski jest tak samo ważne jak jej bezpieczeństwo, a dla nas najważniejsze. Za tę wojnę musi zapłacić Rosja, a nie polscy rolnicy. Dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, będziemy osłaniać polską wieś przed każdym zagrożeniem. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze stał i stać będzie na straży interesów narodowych, niezależnie kto będzie im zagrażał. Polska po 15 września utrzyma zdecydowane i pełne embargo na ukraińskie zboże. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat przedłużenia unijnego embarga na import niektórych produktów rolnych z Ukrainy. Rząd broni interesu polskiej wsi, mówiła podczas debaty w Strasburgu europosłanka PiS-u Beata Szydło. Nie otworzymy granic, nie pozwolimy na to, żeby polscy rolnicy tracili przez nieudolność właśnie takich przedstawicieli, którzy są wybierani w Polsce i nie potrafią bronić tu interesu polskich rolników. O przedłużenie embarga apelowali w Strasburgu polscy europosłowie różnych opcji politycznych. Krzysztof Hetman z PSL-u podkreślił, że polscy rolnicy ponieśli ogromne straty po wybuchu wojny na Ukrainie. Proszę sobie wyobrazić, koleżanki i kolegów o to proszę i urzędników Komisji Europejskiej, że przez najbliższe 12 miesięcy mielibyście państwo pracować i nie otrzymywać za to żadnego wynagrodzenia. A w takich warunkach dzisiaj pracują polscy rolnicy, którzy stracili spokój i przewidywalność w prowadzeniu działalności rolniczej. Oni także chcą pomagać Ukrainie, ale nie ich kosztem i nie kosztem ich rodzin. Ostateczna decyzja, czy embargo zostanie przedłużone, będzie należała do Komisji Europejskiej. Najwyższa Izba Kontroli podejmuje działania czysto polityczne, ocenił minister aktywów państwowych Jacek Sasin, odnosząc się do raportu NIK-u w sprawie działań administracji w czasie pandemii COVID-19. NIK złożyła 9 zawiadomień do prokuratury, m.in. w sprawie tworzenia szpitali tymczasowych. Zdaniem ministra Jacka Sasina wszelkie decyzje podyktowane były troską o życie Polaków. Dzięki hospitalizacji w tych szpitalach, które były tworzone na podstawie decyzji pana premiera Morawieckiego przez spółki Skarbu Państwa, zostało uratowane życie bardzo wielu Polaków. Jestem dumny z tego, że spółki Skarbu Państwa mogły w tym procesie uczestniczyć. Nie mamy sobie tutaj nic do zarzucenia. Minister aktywów państwowych dodał, że NIK otrzymała szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wielu decyzji podejmowanych w czasie pandemii, ale nie była zainteresowana rzetelnym wyjaśnieniem sprawy. Nad ranem w stoczni w Sewastopolu na okupowanym przez Rosjan Krymie słychać było serię wybuchów. Świadkowie mówią o 10 silnych eksplozjach. Co najmniej 24 osoby zostały ranne. Ukraińskie źródła wojskowe nie komentują tych wiadomości. W Sewastopolu znajduje się główna baza i dowództwo rosyjskiej floty czarnomorskiej. Ukraińskie portale informują, że Rosjanie zamknęli ruch na moście krymskim, łączącym okupowany przez Rosję półwysep z rosyjskim krajem krasnodarskim. Prawie 3 tysiące zabitych oraz 5,5 tysiące rannych. To najnowszy bilans trzęsienia ziemi w Maroku. Najtrudniejsza sytuacja jest w górach Atlasu Wysokiego, gdzie znajdowało się epicentrum trzęsienia. Całe wioski legły w gruzach. O szczegółach Wojciech Cegielski. Mimo że od trzęsienia minęły już ponad 4 doby, ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska. Mają nadzieję, że znajdą jeszcze żywych ludzi. Wśród mieszkańców rośnie jednak frustracja, bo w wiele miejsc nie da się dojechać z ciężkim sprzętem. Dodatkowo władze Maroka wpuściły ekipy poszukiwawcze jedynie z 4 krajów, w tym z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Na zielone światło wciąż czekają zespoły ratowników ze Stanów Zjednoczonych, Francji czy Belgii. Część miejscowości w górach wciąż odcięta jest od świata, bo trzęsienia i osunięcia ziemi zniszczyły drogi dojazdowe. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rocznie na świecie diagnozę sepsa słyszy 50 milionów ludzi. Zdarza się, że blisko połowa z nich umiera. W Światowym Dniu Sepsy lekarze zwracają uwagę, żeby ją pokonać. Liczy się czas. Sepsa przebiega gwałtownie i stan chorego szybko się pogarsza, powiedziała pediatra dr Alicja Karnej z Instytutu Matki i Dziecka. Na przykład zaczęła się jakaś infekcja, jakieś objawy infekcji są i nagle stan ogólny zaczyna się pogarszać. Jest gorączka, jest złe samopoczucie. Może tak być, że dołącza się kilka objawów w zależności od tego, jakim drobnoustrojem ta sepsa jest wywołana. Może być przyspieszone bicie serca, szybki oddech czy duszność, przeczulica, ale może być na przykład pierwszym objawem od razu drgawki czy brak kontaktu, utrata przytomności, dezorientacja. Sepsa nie jest chorobą, to silna reakcja organizmu na zakażenie wywołane bakteriami, wirusami lub grzybami. Może prowadzić do niewydolności wielonarządowej, w skrajnych przypadkach do śmierci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na mapie pogodowej wyraźny podział. Na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, natomiast od zachodu kraju stopniowo wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Na termometrach na wschodzie, południu i w centrum kraju od 27 do 30 stopni, poza tym od 20 na Pomorzu do 26 na ziemi lubuskiej i w dolinach górskich do 28 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem wzrastający do dość silnego, w porywach do 55 km na godzinę z kierunków południowych i zachodnich. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakby to wszystko połączyć? Jana imieniny. Kiedy Jan ma imieniny, będą na pewno huczne chrzciny. No, dzisiaj Jan świętuje swoje imieniny. Nie tylko, co prawda, ale Janowi poświęcimy dużo uwagi. Również za sprawą państwa rymowanek. Kiedy Jan ma imieniny i tutaj dwie dwójki i siedem trójek. Chociaż czekamy na pomysły. Można też skorzystać nie z naszego szablonu, albo wymyślić też swój i wówczas także opowiedzieć na przykład o osobowości Jana, którego państwo znają i być może warto. Czekamy na telefony. My za moment przeniesiemy się do Francji, bo tam dyskusja trwa na temat tego, co będą jeść sportowcy, a chodzi o ograniczenie ilości mięsa kosztem warzyw. I can tell you what I want, you can do what you need. Got enough to get queer in the sea. city so close, this place we lose, and the light on the coast. We arrive on time, just a little bit late. It's not a matter of style, just doesn't it take. Polskiego Radia. Yeah. 14 minut po siódmej, pora na trójkę. No to teraz taka krótka wycieczka, ale w przyszłość, bo to będzie Paryż, rok 2024. Mniej mięsa w olimpijskim menu. Francja, która chce zmniejszyć spożycie mięsa w Republice podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, chce oferować sportowcom w większości dania roślinne. Dzięki temu Igrzyska w Paryżu mają być bardziej ekologiczne. O szczegółach opowie nasz korespondent we Francji, Stefan Folzer. Powiedz, jak będzie wyglądało olimpijskie menu? No więc na razie nie znamy jeszcze pełnej oferty przygotowanej przez organizatorów igrzysk, ale szefowie kuchni, którzy pracują nad menu, zdradzili już kilka szczegółów. W karcie dań znajdą się na przykład risotto z komosy ryżowej, dania z roślin strączkowych, warzywne musli czy też indyjski dal z zielonej soczewicy. Będzie więcej produktów lokalnych, więcej warzyw i owoców, mniej białka mięsnego. To wytyczne opracowane przez organizatorów imprezy. Chcą tym sposobem zachęcić sportowców, ale też kibiców do ograniczenia spożycia mięsa i do dobrego odżywiania. Paryż chce też pokazać, że stawia na ekologię i że można zmniejszyć ślad węglowy takich imprez jak Igrzyska Olimpijskie, korzystając z produktów regionalnych francuskich. Czy to oznacza, że w menu zabraknie dań z tradycyjnej francuskiej kuchni, która jak wiemy bogata jest w potrawy mięsne i rybne? Oczywiście nie. Firma Sodexo, która jest odpowiedzialna za wyżywienie, zapewnia, że dania na podstawie białek roślinnych będą stanowiły tylko 33% oferty gastronomicznej, liczącej w sumie ponad 500 dań. Organizatorzy przekonują, że każdy sportowiec znajdzie w karcie to, czego potrzebuje i że nikt nie będzie musiał przejść na wegetarianizm podczas swojego pobytu w Paryżu. Dobra dla planety dieta oparta na białkach roślinnych i roślinach strączkowych nie dla wszystkich sportowców jest odpowiednia. Nie wszystkie organizmy się dostosowują. Tak mówi Hélène de France, francuska medalistka olimpijska i dietetyczka, która uczestniczy w organizacji igrzysk. Warto jednak podkreślić, że wielu sportowców stosuje wegetariańską, a nawet wegańską dietę, czyli taką opartą wyłącznie na żywności pochodzenia roślinnego. Jednym z najbardziej niezwykłych przykładów jest Serb Nowak Dziokowicz, uznawany za najlepszego tenisistę wszechczasów. Dziokowicz będzie jednym z 15 tysięcy sportowców, którzy za kilka miesięcy powalczą w Paryżu o olimpijski medal. Czy menu francuskich szefów przypadnie im do gustu? Odpowiedź na to pytanie poznamy za 317 dni, czyli wtedy, gdy olimpijski płomień dotrze do stolicy Francji. No i czekamy na te emocje i także na rozpalenie tego płomienia, także w naszych sercach, jeśli chodzi o rywalizację sportowców. Ale Stefan Folzer. W żołądkach, prawda? Bo jednak kuchnia francuska to i bagietka, i zupa cebulowa, i bulion, i omlet. Ja mam wątpliwości dotyczące tego, czy rzeczywiście ta kuchnia roślinna i w ogóle produkcja roślinna jest zdrowsza i lepsza dla planety niż zwierzęca. No bo wyobraźmy sobie na przykład taką łąkę w Polsce albo w Szkocji. I bioróżnorodność, krowa sobie tam stoi, je sobie trawkę. Wiadomo, że cały proces trawienia trwa od początku aż do samego końca. Tam są różnego rodzaju owady. No, dzieje się na tej łące. Ona tętni życiem. A wyobraźmy sobie teraz taką smutną uprawę soi. Gdzieś jeszcze w dodatku las został wycięty. Las został wycięty i no, trzeba też użyć pewnych środków ochrony roślin, żeby monokultura przetrwała. Na pewno jakieś życie się znajdzie również na takiej łące. Także może państwo jakoś są w stanie nam to wyjaśnić, czy to rzeczywiście jest lepsze, czy gorsze dla planety. Jak to się przełoży też na rywalizację sportową, to też w kontekście oczywiście Paryża. I na ślad węglowy także. 2 2 7 3 czekamy na państwa komentarze. Easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang hey-oh-hey-oh-hey-oh-hey. And a voice in his rang like the angels sing. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And like a gift from the heavens. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, że bardzo prosto można ograniczyć spożycie mięsa u sportowców. Po prostu trzeba wprowadzić przepis, że mięso jest środkiem dopingującym. No i będą jedli marcheweczki, sałatę i tak dalej. No i zapomnimy o schabowym i innych takich potrawach. Zresztą no, w Paryżu pewnie schabowego nie będzie, no bo to nie jest element kuchni francuskiej, jak dobrze myślę. No, ale już do Wiednia bliżej, więc może sznycel i inne. Na pewno Francuzi mają swoje odpowiedniki. Tam jest cordon bleu. No właśnie. Przypominamy Państwu, że w Paryż 2024, że igrzyska i że ma być mniej mięsa w menu dla sportowców. Taki jest pomysł organizatorów. I więcej buraka tam, tak? Ale to pan Tałek o tym opowie, a my wracamy jeszcze na nasze lokalne podwórko. Trzeci set, który się skończył 36-34, jest takim przedsmakiem tych wszystkich emocji, które powodują, że ja potem oglądając jakiekolwiek mecze piłki nożnej po prostu się nudzę. Takie towarzyszą mi emocje. Natomiast jeżeli chodzi o przysłowie, które panowie dzisiaj przerabiacie, to kiedy Jan ma imieniny, mdleją dziewczyny. No przepięknie, oczywiście. Dwie dwójki i siedem trójek. Przypominamy, że my jeszcze dzisiaj tematem sportu się zajmiemy, bo Jakub Niedziński jest w barii i opowie o tych wielkich, pięknych emocjach, które już za nami, a jeszcze większe przed nami, bo przecież mecz ze Słowenią to jest kolejny etap rywalizacji naszych siatkarzy. A my to, proszę Państwa, robimy wszystko in the name of love. I YouTube teraz. Państwo słuchają Pory na Trójkę. Na zegarze już prawie 24 minuty po godzinie 7. One man, he

Kim Jong-un spotkał się z Władimirem Putinem na rosyjskim kosmodromie w obwodzie amurskim. Temat rozmów nie ujawniono. Wiadomo jedynie, że północno-koreański dyktator przyjechał tam specjalnie wyposażonym pancernym pociągiem po obradach Wschodniego Forum Ekonomicznego we Władywostoku. Według zachodnich obserwatorów spotkanie Kim-Putin jest poświęcone współpracy wojskowej i ewentualnym zakupom przez Rosję północno-koreańskiej broni. Wieczorem w Teatrze Polskim w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Uhonorowano nią Tomasa Węclowę, uważanego za najwybitniejszego żyjącego litewskiego poetę, który w czasach ZSRR jako dysydent walczył o prawa człowieka w Litwie. To był skrót serwisu Trójki. Mamy również dla Państwa tematy ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. W studiu Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Za kilka dni, 19 września, w życie wejdzie rozporządzenie dotyczące 12% obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych w bieżącym roku. Przekazała w mediach społecznościowych minister klimatu i środowiska. Anna Moskwa dodała, że dzięki temu roczny rachunek obniży się o mniej więcej 120 zł. Ponad 4,5 miliona Polaków ma już prywatne ubezpieczenie zdrowotne, podała Polska Izba Ubezpieczeń. Coraz więcej osób decyduje się na zakup prywatnych polis z uwagi na kolejki do specjalistów w publicznym systemie opieki zdrowotnej. A trudna sytuacja demograficzna i niedobory na rynku pracy sprawiają, że między krajami europejskimi toczy się rywalizacja o uchodźców wojennych z Ukrainy. Najwięcej osób, które wyjechały po ataku Rosji, przebywa obecnie w Niemczech. Polska jest na drugim miejscu. Jak mówi Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, niemiecki rynek pracy nie jest jednak łatwy dla migrantów ze względu na różnice kulturowe, napięcia polityczne i słabnącą gospodarkę. Prognozy chociażby Międzynarodowego Funduszu Walutowego mówią o recesji w Niemczech, najgłębszej prawdopodobnie ze wszystkich krajów strefy euro. Z drugiej strony antymigrancki ton w debacie niemieckiej również zyskuje na coraz poważniejszym znaczeniu, więc to nie jest taka prosta historia, bym powiedział, tylko i wyłącznie związana z tym, że tam są po prostu tylko wyższe zarobki i to rozwiązuje cały temat. Z badania przeprowadzonego na zlecenie kancelarii premiera wynika, że obywatele Ukrainy, którzy przeprowadzili się z Polski do Niemiec, wybrali naszych zachodnich sąsiadów właśnie z powodu wyższych zarobków i posiadanych tam znajomych. Według Eurostatu od sierpnia ubiegłego roku do czerwca bieżącego liczba zarejestrowanych uchodźców w Polsce zmalała o ponad 350 tysięcy, a w Niemczech wzrosła o przeszło 410 tysięcy. Dolar kosztuje dziś rano 4,33 zł, euro 4,66, frank szwajcarski 4,86, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 41 groszy. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Na wschodzie, w centrum i na południu słoneczniej bez opadów, a na zachodzie, na północy więcej chmur i tutaj zagrzmi i popada. Temperatura 21 stopni w Szczecinie, 23 w Gorzowie Wielkopolskim, 26 w Gdańsku i w Zielonej Górze, 28 we Wrocławiu i w Lublinie, 29 w Białymstoku, Krakowie, w Opolu, Toruniu i Bydgoszczy, a najcieplej będzie w Łodzi i w Warszawie, tutaj 30. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny. Ograniczenie spożycia mięsa u sportowców, którzy przyjadą na Igrzyska Olimpijskie do Paryża. 2 dwójki i 7 trójek. Jeżeli sportowcy przejdą na wegetarianizm we Francji, ograniczą mięso, to będą słabsi po prostu. Nie będzie tyle siły. Teraz już wiadomo, dlaczego tej drużynie naszej narodowej tak kiepsko idzie. To nie wina tych biednych chłopaków, ani tym bardziej trenera. Tylko trzeba się wziąć za kucharza. Daj im albo za dużo mięsa, albo warzyw. To jeszcze trzeba wyśledzić. Czyli kucharz do wymiany. Ja się cieszę, że... Nie selekcjoner, nie trener. Wpadliśmy w ogóle na rozwiązanie kucharz. Tej sprawy. Tak jest, jakoś tak zupełnym przypadkiem, prawda? Zazwyczaj się mówiło, że zjedz mięsko, ziemniaczki możesz zostawić, a teraz będzie na odwrót. Po co było wzywać trenera na dywanik, skoro można było wezwać kucharza? Mam nadzieję, że to nastąpi. We'll be right back.

w trzecim secie. No takiego meczu na tych Mistrzostwach Europy jeszcze nie było. To było set, który trwał, uwaga, 44 minuty. To absolutne szaleństwo. No robi wrażenie to. No tak, 44 minuty rywalizacji. Myślę, że tutaj piłkarze, gdyby musieli podnieść taką walkę, to byłoby bardzo ciężko. No ale o piłkarzach już ani słowa. Polacy wczoraj awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Pierwszy set przegrany 26-28. W drugim już było spokojnie 25-15, no ta trzecia partia wygrana, która chyba była decydująca. I tutaj najważniejsza była konsekwencja, podkreślał po meczu Łukasz Kaczmarek. Wiedzieliśmy, że po prostu musimy być cierpliwi i musimy grać swoją mądrą siatkówkę. W pierwszym secie popełniliśmy bardzo dużo błędów własnych, bo bodajże tam około 9 błędów własnych. Generalnie tyle błędów nam się nie zdarza, więc myślę, że to był klucz, dlaczego tego pierwszego seta przegraliśmy. Ale wyciągnęliśmy wnioski i od drugiego zaczęliśmy grać dużo lepiej, a ten trzeci i ta końcówka myślę, że zadecydowała o tym, kto wygrał to spotkanie. Fantastyczne spotkanie Polaków. Teraz półfinał jutro ze Słowenią. Słowenią, którą znamy bardzo dobrze, bo dwukrotnie na ostatnich Mistrzostwach Europy właśnie z nimi przegrywaliśmy w półfinale. No to do trzech razy sztuka. Paweł Zatorski. Myślę, że nie podchodzimy tutaj w kategorii strachu do Słowenii, nie rozpatrujemy samych mistrzostw Europy, patrzymy na wiele innych również meczów, które z nimi graliśmy i wiemy o tym, że zawsze decydują detale. To jest strasznie doświadczony, tak jak Serbowie, zespół z jeszcze lepszymi parametrami fizycznymi i technicznymi, dlatego grając z nimi musisz grać naprawdę dobrze, żeby wygrać to spotkanie i jedna czy dwie piłki mogą zdecydować. Tak przeważnie się działo. No ale takie wczorajsze spotkanie Polakom było bardzo potrzebne po tych meczach ze słabszymi rywalami w fazie grupowej. Ciężko było powiedzieć, na co nas stać, no ale wczoraj pokazali z Serbami, że są drużyną wielką i Słowenia nie może być im straszna, więc jutro w półfinale Polska-Słowenia o godzinie 18:00, 21:15 w Rzymie Włosi zagrają z Francuzami, a wielki finał w sobotę. Kuba, to co dzisiaj na śniadanie było? Już chyba kawa jest. No kawa, kawa. Ale to nie espresso, tylko chyba jakaś mleczna bardziej. Jaka? No, zgodnie cappuccino. Z zasadami. Cappuccino i latte także, a później jeżeli już po 12 zamówimy cappuccino, to wiadomo, że jesteśmy turystami i możemy spotkać się z takim dziwnym wzrokiem, fuknięciem. Dziękuję takim. Za radę. Tak, za pamiętaj radę o tym. I pamiętaj, że na słodko tam w Italii. Dopiero wieczorem Dobrze. Można odpiąć wrotki bardziej. Przenosisz się Kuba do Rzymu. Włoska kuchnia sprzyja naszym sportowcom, więc mamy nadzieję na kolejne dobre wiadomości. Kuba Niziński. Ja mam taką nadzieję, że te wiadomości będą tylko dobre do końca tego turnieju. I my czekamy także na te pozytywne emocje. A na zegarze, proszę Państwa, 16 minut pozostało do godziny 8. Take me to the head. I'll drag back. tematy nam się przeplatają, proszę państwa. Dzisiaj cały czas przypominam, że imieniny Jana, można przysyłać swoje rymowanki na temat Janów, ale pojawiła się także w roli głównej krowa i uprawy ekologiczne. Idylliczny obrazek, prawda? Tej krowy, która jest na tej łące i ona tak przeżuwa i to wszystko powstaje. No właśnie, to wszystko powstaje. Słuchaczka w tej sprawie. Krowa przez część roku rzeczywiście pasie się na pastwisku, natomiast przez resztę pół roku w Polsce, zima, jesień, wiosna, jest karmiona paszą, zbożem czy czymś tam innym, która wyrosła na tym polu, które zostało niby wykarczowane. Tak samo ta pasza jest opryskiwana, więc krowa tak czy inaczej korzysta z tego niezdrowego według pana redaktora tej paszy, która rośnie na tym polu wykarczowanym z lasu i je opryskiwaną paszę. Jak to niezdrowe? No, niezdrowe dlatego, że to monokultura. Chodziło o te soje, z której na przykład powstaje tofu, ale ja chciałbym jeszcze się odnieść do tego, o czym mówiła pani. Są jeszcze buraki pastewne, którymi karmione są krowy zimą, które są przechowywane odpowiednio i jest też sianko, czyli jeżeli mamy wielkie połacie trawy, to rolnicy je ścinają i potem magazynują siano u siebie gdzieś tam w gospodarstwie. Czyli? I wcale krowa nie musi jeść importowanej paszy sojowej, nie wiem, z Kanady czy ze Stanów Zjednoczonych. W którą stronę to zmierza, sam nie wiem. Zaczynam się bać. Natomiast skoro krowa może obyć się bez mięsa, to dlaczego nie sportowiec? No właśnie. I tutaj także głos naszego słuchacza. Ja bym poszedł dalej, zmienił dyscypliny lekkoatletyczne, na przykład zamiast rzut kulą, to rzut dynią, zamiast rzut oszczepem, to rzut marchewką. Tak bym to widział, żeby zrobić jeszcze dyscypliny wegetariańskie. No to teraz pan Tałek będzie rzucał burakiem. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. To chyba jedna z najbardziej popularnych roślin warzyw polskich. Burak. Burak, drodzy państwo, dzisiaj o buraku. Buraka, jak wiadomo, możemy spotkać nie tylko na polu czy w zupie, ale też na ulicy, w samochodzie czy w pociągu. Buraków ci u nas dostatek. Skąd jednak burak jako burak? To znaczy, dlaczego buraka zwiemy burakiem? W sensie językowym, o tym dzisiaj będziemy pantałekować. Otóż niegdyś w polszczyźnie burak wcale nie był burakiem, tylko ogórecznikiem. Ogórecznik w sumie nic z burakiem nie ma wspólnego poza garnkiem. Ale o garnku za chwilę, bo to w nim zapewne urodził się burak. Otóż słowo burak wzięło się w polszczyźnie z łaciny i z języka włoskiego. Po łacinie borrago, a po włosku borradzine oznaczało roślinę jadalną, po naszemu zwaną ogórecznikiem. To z jej nazwy przyszedł do nas burak, na określenie buraka. Niegdyś nasi przodkowie wcale nie pisali słowa burak, tak jak się to dzisiaj robi, tylko borag przez O i G na końcu. Potem zrobiło się z tego U otwarte, a G na końcu się zmiękczyło. I tak powstał burak z ogórecznika. No dobrze, powiecie, ale co ma piernik do wiatraka, a ogórecznik do buraka? W końcu ogórecznik nie ma żadnej czerwonej czy też burej bulwy. No więc jak? A wyjaśnienie jest właśnie w garnku, jak w wierszu Na straganie Jana Brzechwy, gdzie warzywa spotykały się w zupie i cebula czuliła się do buraka. Tu podobnie. Wszystko wzięło się od potrawy z liści ogórecznika, którą zwano burakami, tęże potrawę. Tyle, że z czasem zamiast liści ogórecznika zaczęto do niej dodawać liście właśnie naszego buraka. I tak przez garnek i przez potrawę burak stał się burakiem, zabierając sławę ogórecznikowi. No w ogóle skandaliczna to sprawa kradzieży praw autorskich i wypracowanej marki. A my dzisiaj, wiedząc już o tym, zamiast oceniać czyjeś niemiłe zachowanie mianem buractwa i komuś mówić, że jest burak, możemy śmiało rzec, że jest ogórecznik. A to, co czyni, to zawstydzające